Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 września, minęła 21. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19 dla seniorów i pracowników służb medycznych. Nauczyciele mają zarabiać więcej, 1000 zł podwyżki dla tych, którzy dopiero zaczynają pracę. Włosi oddali hołd żołnierzom generała Andersa. Od najbliższego piątku można rejestrować się na szczepienie trzecią dawką szczepionki przeciw COVID-19. Rada Ministrów rekomenduje trzecią dawkę, m.in. dla pracowników służb zdrowia i osób po 50 roku życia. To będzie tak zwana dawka przypominająca, podana po 6 miesiącach od pierwszej, mówi premier Mateusz Morawiecki. Po to, aby tych najbardziej zagrożonych ciężkim przebiegiem choroby chronić w możliwie najlepszym stopniu. Na takie rozwiązanie zdecydowało się już wiele krajów na świecie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ta dawka będzie, która już w tej chwili także jest wykonywana dla tych osób, które są na przykład w czasie chemioterapii, czyli chorują na choroby nowotworowe, także dla osób dializowanych z HIV-em i z innymi schorzeniami, które w naturalny sposób obniżają odporność, także chcemy tą trzecią dawkę skierować w tej chwili szerzej. I ta trzecia dawka będzie dla osób, którzy są i pracują czynnie z pacjentami, czyli dla pracowników służby zdrowia, także dla osób powyżej 50 roku życia. Od 1 września trzecią dawkę szczepionki przyjęło 8 tysięcy pacjentów. Polska nie powinna wypełniać decyzji Trybunału Sprawiedliwości i płacić karę 500 000 euro dziennie w sprawie kopalni Turów. To zdanie wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety. Decyzja unijnego Trybunału wpisuje się w scenariusz ataków na Polskę, ocenił wiceminister. Samorządy podjęły uchwały o samorządowych kartach praw rodziny. Blokowane środki. Sądownictwo, wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówiący, że nie ma Unia kompetencji. Inne trybunały w Niemczech, w Rumunii podobnie w sprawie sądownictwa stwierdziły, Polska ma płacić kary. Wstrzymywanie funduszy. Teraz sprawa Turowa. Sprawa polityki energetycznej. Rząd poinformował, że kopalnia węgla w Turowie nie zostanie zamknięta, a wstrzymanie prac w kopalni w Turowie zagroziłoby stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego. Nauczyciele mają zarabiać więcej. Rozpoczynający pracę w szkole dostanie podwyżkę w wysokości ponad 1000 zł. Od września przyszłego roku średnie wynagrodzenie nauczycieli miałoby wzrosnąć znacząco, mówi minister edukacji Przemysław Czarnek. Ponad 1400 zł brutto zwiększenia wynagrodzenia dla nauczyciela wchodzącego do zawodu, 1350 zł brutto dla nauczyciela mianowanego i ponad 1200 zł brutto dla nauczyciela dyplomowanego. Do 8 października związki zawodowe mają pisemnie ustosunkować się do propozycji resortu. Policjanci z Mikołowa na Śląsku zatrzymali kierowcę, który w sobotę śmiertelnie potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. Po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia i od tego czasu był poszukiwany. To 32-letni mieszkaniec Mikołowa. Noc spędzi w areszcie, jutro stanie przed prokuratorem. Kierowcy, którzy byli świadkami wypadku, twierdzą, że w chwili potrącenia dla samochodów świeciło się zielone światło. Kobieta miała wejść na przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Hołd dla bohaterów. We włoskim Aqua Fondata uczczono pamięć żołnierzy II Korpusu Polskiego walczących o miasteczko i o wzgórze Monte Cassino. Uroczystość była częścią obchodów 80. rocznicy sformowania armii generała Andersa. Pamięć o bohaterstwie ludzi, którzy przelewali za nas swoją krew, jest tu wciąż żywa, mówi burmistrz Aqua Fondata. Zebraliśmy się tu, by tych wszystkich, którzy tutaj oddali swoje życie, przelewali krew na naszej ziemi, upamiętnić. Kiedy polskie wojsko wkroczyło na te tereny, wszystko się zmieniło. Polski żołnierz dzielił się swoją racją chleba. Polski żołnierz pokazywał najwyższy szacunek mieszkańcom tego miasta. I my doskonale o tym wiemy i o tym pamiętamy. Przez Aqua Fondata biegł jeden z głównych szlaków komunikacyjnych określanych drogą do piekieł, którym docierało zaopatrzenie dla walczących o Monte Cassino. Miasteczko stało się też miejscem pierwszych pogrzebów żołnierzy armii Andersa, którzy polegli w walkach o Monte Cassino. To był serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. To nie była efektowna wygrana. Nasze piłkarki 1-0 pokonały po golu Weroniki Zawistowskiej w wyrywaniu Armenię w drugim meczu eliminacji Mistrzostw Świata, mówi selekcjonerka Nina Patalon. Powiem tak, no jeżeli chodzi o przewagę umiejętności, to nasz zespół zdecydowanie powinien tutaj zdominować przeciwnika, tak też się stało. Ale z racji tego, że brakowało jakości, brakowało skuteczności, strzelona bramka i właściwie nie udało się jak gdyby tego wyniku podwyższyć. Z tego powodu nie ma na pewno powodów do radości. Polki po dwóch meczach mają 4 punkty. Kolejny mecz kwalifikacji rozegrają równo za miesiąc w Łodzi z teoretycznie najsilniejszym grupowym rywalem Norwegią. W męskim futbolu sensacja w Pucharze Polski. KKS Kalisz grający na trzecim szczeblu rozgrywek w 1/32 finału pokonał przed własną publicznością trzecią w PKO Ekstraklasie Pogoń Szczecin 2-1. Co w innych meczach? Jagiellonia w Białymstoku uległa 1-3 Lechii Gdańsk. Ruch z Dzierzowice 0-6 przegrał z Zagłębiem Sosnowiec. Polonia Środa Wielkopolska 0-2 z GKS Jastrzębie, a w trwającym spotkaniu drugiej drużyny Śląska Wrocław z pierwszą Zagłębia Lubin do przerwy Zagłębie wygrywa 2-0. Po nożnej piłka ręczna i kwalifikacje Ligi Europy Szczypiornistów. Nasze zespoły na plus i minus. Na plus i to duży. Orlen Wisła Płock odprawiła u siebie HC Dobrogea Sud Konstanta 25-14. Zakładamy, że rewanż w Rumunii będzie formalnością. Niestety formalnością będzie raczej także dla Füchse Berlin rewanżowe spotkanie w Niemczech przeciwko Azotom Puławy. Dziś nad Wisłą goście zwyciężyli 32-24. I na zakończenie znów o piłce kopanej i kuriozum, do jakiego doszło w Szwecji. Drugoligowy AFC Eskilstuna zatrudnił w roli trenera Dmitrija Czerneszewa, swego czasu dobrego gracza, byłego reprezentanta Rosji, który grał także w La Liga. Po karierze zawodniczej był m.in. drugim szkoleniowcem Sewilli. Z pracą w Szwecji pożegnał się po pierwszym treningu i w sumie 3 godzinach pracy. Tłumaczył, że nie potrafił się dogadać z zawodnikami, mówi po rosyjsku i hiszpańsku. Właściwie to Dmitrij sam zrezygnował. Stwierdził, że jego koncepcja jest niewykonalna, a kontakt z piłkarzami poprzez tłumaczy zabiera zbyt dużo czasu i dekoncentruje wszystkich, wyjaśnił prezes klubu i dobry znajomy Czerneszewa, Alex Rysholm. Dziś o sporcie jeszcze po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy termometry pokażą od 2 stopni na północnym wschodzie, około 9 w centrum, do 10-12 na zachodzie kraju i nad morzem. Jutro trochę chmur i trochę deszczu, ale będą też chwile ze słońcem. Od 9 stopni w Suwałkach do 17 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, Ty o co chodzi w tych multirabatach w Media Expert? Jak kupujesz 2 produkty, to masz 25% rabatu na ten drugi. Jak kupujesz 3 produkty, to masz 44% rabatu na ten trzeci. A jak 4, to 77%, a piąty możesz mieć za złotówkę. To telewizor weź za złotówkę. Teraz w Media Expert multirabaty. Im więcej, tym taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Raz, dwa, trzy, cztery. 64. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Zanurz się w nowych dźwiękach. Partnerem festiwalu jest program drugi Polskiego Radia. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 20-25 września. Konkurs o Złote Lwy, premiery filmowe, gwiazdy i debiutanci. Wracamy do Gdyni. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Grupa Lotos. Partner strategiczny BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz. Patroni medialni. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jedynka, program pierwszy Polskiego Radia. Telewizja Polska, Onet, Filmweb, miesięcznik Kino. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Just a restless feeling. sigh. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. To prawda, dzisiaj nie jest Sunday morning, jest wtorek wieczór, 12 minut po godzinie 21, co oznacza, że słuchacie Państwo, a przynajmniej rozpoczęliście słuchanie razem z zespołem Velvet Underground, który zagrał na początku apteki wieczornej, w której witam Państwa w gronie Justyna Grabasz, Michał Jakubik i przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Także żeby specjalnie się nie rozwijać, w zasadzie o grupie Velvet Underground wiemy wszystko. Wielkim promotorem tej formacji był Andy Warhol, Lou Reed jako lider, oczywiście wiele przebojów nagranych z Nico. Ja już przejdę do następnego, proszę Państwa, do następnej pozycji. To będzie coś, co przypomni nam ciepłe lato. Liz, Ginza i Insatel. To była Liz Ganza, Incensa, też jeden z piękniejszych standardów, jeżeli chodzi o bossa nowe, czyli ten klimat zawsze pozytywnych takich wibracji, która zawsze towarzyszy muzyce z Ameryki Południowej, ale i ze Środkowej. W ogóle z tamtych regionów ludzie się starają cieszyć. Nie ma tych gatunków, nie ma tych właściwie w takiej ilości występujących, jak powiedzmy w popkulturze anglosaskiej czy europejskiej, które właściwie nawiązują do zupełnie odwrotnego systemu wartości, czyli takiego właściwie dołowania się. Ja dzisiaj staram się, proszę Państwa, prezentować coś, co nastraja nas pozytywniej. W tym, proszę Państwa, zestawieniu The Dumplings w coverze zespołu Manam. Kocham Cię, kochanie moje, zajmuje jedną z czołowych pozycji. Zadwiu senny, rozgrzany i senny. Kocham cię, kochanie moje, do rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi było. Słuchacie Państwo Apteki Wieczornej w trzecim programie Polskiego Radia. To była grupa The Dumplings i Kocham Cię, kochanie moje. Ja przypomnę jeszcze adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami już Queens of the Stone Age i Make It With You. just ain't my thing. If I told you that I knew about the sun and the moon, that'd be untrue. The only thing I know for sure is what I won't do. Anytime, of the Stone Age, Make It With You. Zespół złożony z samych wyjątkowych indywidualności. Proszę Państwa, same oryginały gdzieś na pustyni, na południu Stanów Zjednoczonych, w Haciendzie Josha Homa są nagrywane te piosenki, a potem można je po prostu słuchać. I tak pozostając w harmoniach prawie doskonałych, bo wiadomo, że to wszystko dąży do tego, żeby się wspólnie zinterferowało z naszymi falami mózgowymi, czyli te fale się nałożyły i podwójnie wzmocniły. Glory Box i Portishead. So tired of playing with this boy. Tak, proszę Państwa, Portishead i Glory Box, ci, którzy idą w awangardzie, wytyczając nowe kierunki w muzyce, w sztuce, w ogóle w całej popkulturze szeroko rozumianej, w gruncie rzeczy najistotniejsze są te momenty, w których właśnie takie rzeczy powstają, które są w stanie przeważyć to, co było, na to, co dopiero powstaje. Też takim zespołem jest nasza polska Agresiva 69, która w swoim czasie, zresztą do dzisiaj członkowie cały czas aktywnie tworzą nowe rzeczy. Dziś przypomnę utwór Na końcu świata w wykonaniu zespołu Agresiva 69. To była Agresiva 69 w utworze Na końcu świata w trzecim programie Polskiego Radia. A teraz, proszę Państwa, tak jak w aptece wieczornej, bardzo lubię odwoływać się do tego twórcy. Tutaj w tym akurat utworze występuje jeszcze Kate Pearson z B-52. Mowa o Iggy Popie w utworze Candy. afternoon of 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine. Siedem minut po godzinie 21. Drodzy Państwo, to było Candy w wykonaniu Iggy Popa i Kate Pearson. A teraz już w ogóle przeniesiemy się na Wyspy Brytyjskie do czasu, kiedy powstawała muzyka niebywale, właściwie można powiedzieć progresywno-awangardowa, zahaczająca już o właściwie muzykę poważną, a jednak odbieraną i złaknionym milionom ludzi, w zasadzie zastępującą wiele innych dziedzin sztuki, The Beatles i Tomorrow Never Knows. Oh, Tomorrow Never Knows i The Beatles ze swojego psy, z niektórych uważany za najciekawszy okres, jeżeli chodzi o twórczość Beatlesów. A my, proszę Państwa, przenosimy się do ponad tysiącletniego Krakowa, gdzie powstają nowe rzeczy, w gruncie rzeczy takie, które są niezmiernie ciekawe i tylko potwierdzają tą energię, która właśnie w tym jakże barwnym mieście jest. Vincent, Theo i Korytarz. Idę korytarzem nieznanym światem. Pokazałeś, czym jest cześć. Zapalając światła, pokazałeś, czym jest cześć. Idę korytarzem nieznanych świateł. Powoli się przyzwyczajam. I zaczynam się bać, że zgasną na zawsze. Idę korytarzem nieznanych świateł. Widzę tego, kto je pozapalał. I zaczynam się bać, że pokazałeś, czym jest ciemność. Zapalając światła, pokazałeś, czym jest ciemność. 44 minuty po godzinie 21. Słuchacie Państwo Apteki Wieczornej w trzecim programie Polskiego Radia. To była grupa Vincent Theo z Krakowa w utworze Korytarz. Ja przypomnę jeszcze adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam przysyłajcie, drodzy Państwo, wszystkie propozycje muzyczne. A teraz już Morciba z ostatniej płyty Sounds of Blue. Enjoy it. don't look down, I might drown into you. The waves are woke, emotive emotions. Whilst resisting this surging, breathe as I'm swimming down, free when I'm sinking down. To była Morciba i Sounds of Blue, a my przenosimy się, proszę Państwa, do stolicy wolnego świata, czyli Washington DC, gdzie nie tylko jest Biały Dom, są też domy w innych kolorach, ale też w latach 90. powstała tam bardzo prężna i do dzisiaj funkcjonująca scena trip-hopowa. Jednym z przedstawicieli tej sceny jest TV Corporation, dziś w utworze The Collage. To była grupa TV Corporation, Decolaze, a ja się już z Państwem żegnam. Żegnamy się w ogóle w gronie. Justyna Grabasz, Michał Jakubik, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Życząc miłego wieczoru. Na zakończenie grupa Underworld. To była audycja Apteka Wieczorna w trzecim programie Polskiego Radia. A grupa Underworld zagra dla Państwa utwór Jumbo. Zostańcie Państwo z nami. There's a little sale on vests at Walmart. $9. Oh yeah? Eight something, yeah. Nice little vest, light.